الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. زجر دي دا كافروا دا پارا بيا خاص کر دا مكي مكرمي چه کم دا رسول الله زمانه كي كافرانو دا غي بيان. رسول الله سلام بچه کلا كي ناس خپل صحابه ته به بیان کو چې کافرو بولی د چاغه د ناس د نو دی په پمنډو منډو ته رالل پمنډو برالل یو ډله بلته کېناسته یو ډله بلته کېناسته یو به هلته کېناسته چې کله به رسول الله بیان کو دی یو به پکې هغه ځای نه خاندل ټوکې به یې کولې بل باغ ځای کې خاندل ټوکې به کولې بل باغ ځای کې خاندل ټوکې به کولې بل باغ ځای کې خاندل ټوکې به کولې یو د دین مسلې پورې ټوکې او بل لا دې چې شور غوبل جوړ شي چې دا خبرې څوک وانوري. نو الله د دغې خلکو د زجر او د زورنې دپاره دا وایي فما للذین څه دي د هغې خلکو دپاره فما للذین نو څه دي د هغې خلکو دپاره کفرو چې هغه کافران دي هلکه دې کافرو باندې څه چل شوی دی قبلکه چې په طرف ستا قبلکه چې په طرف ستا مهطعین هغه تیز راتلونکي دي قبلکه چې په طرف ستا مهطعین هغه تیز راتلونکي دي مهطعین جمع ده یو ته مهطع وایي د دې څوک ده معنه ده مهطع دې ته وایي چې یو کار ته روان وي یو ځای ته تیز روان وي دا سترګې ورته نیغې نیولي او دا څټې اوږد کړي اوس حادثه وشي که نه ټول خلک راته ودي نه تیز راځي او دا نیغ ګوري داسې او دا سرت دې داسې دغه کړي اوږد کړي دې ته دغه وایي مهطع اوږد تیز تیز راتلونکې سترګې نیغې نیونکې او دا سټ اوږدونکې داسې دا چې یو ډېر اهتمام سره سړی راځي نو داسې راځي چې ما وی رسول الله به کله کېناسته صحابه کرام به ته کېناستل خوا ته بیان به یې کو دی به وی هغه د بیا ناستې نو په تیزی تیزی به رالل داسې چې اوس به څه خبرې کوي او ډلې ډلې به شو یو به ما وی هلته کېناسته او بل بلته کېناست او بل بلته کېناست او د بیان په منځ کې ټوکې خنداګانې او یا خدای هم په خیر کې چېرته سړیتوب در کې شته حیا در کې شته که نشته فما للذین څه دي د هغې خلکو دپاره کفرو چې هغه کافران دي قبلکه چې په طرف ستا مهطعین تیز راتلونکي دي او عن الیمین و عن الشمال په ښي طرف ستا او په ګس طرف ستا عزین ډلې ډلې دي عزین ډلې ډلې دي څه د ښي طرف ته ډلې کینی څه د ګس طرف ته کینی عن الیمین چې په ښي طرف ستا و عن الشمال او په ګس طرف ستا عزین هغه ډلې ډلې دي بیا به سوی خندا کوي جنت نشته دوزخ نشته او کوي من خاندانی خلک یو منګه عزتمن خلک یو دنیا هم ښایسته ده هغه ځای به هم ښایسته وي او صحابه و ته به یې ګوتې ونیوي دا نه دي په دنیا کې هم دقسې خوار او زار دي هلته به هم داسې خوار او زاري من خاندانی شریف خلک یو عزتمن خلک یو موږ به هلته کې هم عزتمن یو و یورګه پته به دې ولګي ایتمعو کل امرئن ایا تمه کوي هر بنی آدم هر کس ایتمعو کل امرئن ایا تمه کوي هر یو کس منهم د دې کافرونه د څه شي تمه کوي ان یدخل جنت نعیم چې دې به داخل شي جنتونو د نعمتونو ته هغه وایي هلته مې به هم دغسې جنت یي ولې موږ عزتمن خلک یو کله هېڅکله داسې نه ده کله اسکل د سینه دا قرآن مجید خکلی خبره کوي. دا خبره ټیک ده چې په ورځ د قیامت به عزتمن خلک جنت ته ځي، ښه غیر عزتمن به نه ځي. خو عزت څه ته وایي؟ په خاندان باندې عزت نه دی، پیدایش باندې عزت نه دی. ته وایې زه خانداني سړی یم، هلکه خاندان دې څه شی دی؟ تخم دې څه دی؟ پوهېږې د هر سړي تخم سي هغه یو څاڅکي اوبه نی، هغه څاڅکي اوبه عزتمنې دي که هغه څه دي؟ پلیتې اوبه دي. هغه د پلار اوبه نه راځي نه هغه مني شي ورته وایي. ټول موږ او تاسو د دقې شو، دغه زموږ خاندان دی. نو موږ ته د دغې پلیتو اوبو د وجې نه څه شرافت نه دی میلو. که شرافت او عزت یې نه په اعمالو باندې، ایمان او د ایمان سره چې اعمال یې نو شریف عند الله. او که نه ته وایې زه خانداني یم، نو ما وایي خاندان نه یم. دغه شی دی چې هغه پلیتې اوبه دي منډه سټای، هغې څه شرافت او عزت دی؟ کلا هېڅکله داسې نه ده. انا خلقناهم یقینا موږ پیدا کړي دوی مما د هغه شي نه یعلمون، چې هغه دوی ته معلومه ده. هلکه څه نامه بیا اخلو، هر سړي ته دا معلومه ده چې زما تخم څه دی، زه د څه نه پیدا یم. هغې کې خو څه شرافت نشته، عزت نشته. فلا اقسمو زه قسم کوم، فلا اقسمو زه قسم کوم برب المشارق، په رب د مشرقونو. مشارق جمع د مشرق ده، د نور د راختو ځای ته وایي. والمغارب، او په مغربونو باندې. مغارب جمع د مغرب ده، د نور د پریوتو ځای ته وایي. قسم می دي په مشرقونو او قسم می دي په مغربونو. طالبان وایي ولې مشرق یو دی که ډیر دی؟ دلته جمع راوړله. موږ خو عام دا وایو مشرق او مغرب یو مفرد وایو. وی او روره د هرې ورځې مشرق ګورې دا بیلي. نن چې کوم ځای انور راوخت، موږ خو پې نه پوهیږو، دا ساینسدانان پې پوهیږي. قرآن هم د دې بیان کوي، نن چې کوم ځای انور راوخت سبا یې بیا په دې ځای نه راخیږي. دا اوس دغه دی، دا داسې روان دی، دا به ځي داسې. بله ورځ بیا بل ځای، بله ورځ بل ځای، بیا به داسې راشروع شي، داسې به راځي، هغلته به راځي. د هرې ورځې مشرقه هغه بیل بیلي. نو د دې وجې نه د نور د راختو ځایونه ډېر دي. داسې نور چې پریوځي، نن چې چرته پریوت، ګورې سبا له بیا په دې ځای نه پریوځي، خو هغه موږ ته پته نه لګي. نو قسم می دي په رب د مشرقونو والمغرب، او د مغرب هغه مشرق او مغرب چې د دنیا یو سر او بل سر دی. انا لقادرون، یقینا موږ قدرت لرونکي یو. علی ان نبدل، په دې خبره چې موږ په بدل کې راوړو. خیرا، ان نبدل چې موږ په بدل کې راولو. خیرا، ډیر بهتر خلک منهم د دوی نه. زما دا قدرت شته چې ابو جهل جارو کم لری کم، دا نور کافران لری کم، او په منځ کې داسې تقوادار او ښایسته او ښکلي مخلص خلک چې د رسول الله په خدمت باندې نه مړیږي، د دین په خدمت باندې نه مړیږي، هغه سره پیدا کړم. همدقسې وشوه. مزري استاز وایي، ګوره دا ټول الله جارو نه کړه، ټول د هغوی بچیان څنګه راغلل؟ هغه بچیان او هغه د خاندان خلک چې روره بیا د رسول الله په خدمت نه مړېدل، د دین په خدمت باندې نه مړېدل. وما نحن نیو موږ بمسبوقین، عجزه. الله خپل پیغمبر ته وایي، فذرهم، ته پرېږده دا خلک. یخودو، چې دوی ننوځي په دا خپلو نارواو لوبو ټوقو کې. خاذا یخوذو، منع دي په باطل او په غلطو خبرو کې ننوتل او ځان مشغولول. پرېږده دا خلک، یخودو، چې دوی ننوځي. دا اوس ماسوتن چې مونځو کې یا خوب پکار دی، یا خپل سبقونه زوتول پکاري، تلاوت پکاري. کمو خلکو چې دی د یو پیر نه دغه کړي طریقه کړي او وظایف یې ورکړي، هغه کول پکاري. هلکه دا اوس ناروا دي چې ته ټی وي ته ناست یې او ته اسې غوبلې او خنداګانې کې او ها یو هو یو دا غوبلې دې کړې دي. نو وایي دا خلک پرېږده، دا بېکاره دي، پرېږده هغه خلک چې هغوی ننوځي په خپلو ناروا کارونو کې ویلعبو او هغوی لوبې کوي، پرېږده، دا د څه نه خبر نه دي. حتی تر دې پورې یلاقو چې دوی یو ځای شي، میلو شي، یوم هم الذي د دوی د هغې ورځې سره یو ادون چې د دوی سره واده کېږي چې هغه پاس بعد الموت دی. دا کومه ورځ ده؟ یوم، دا هغه ورځ ده، یخرجونه چې دوی به راوځي، یوم هغه ورځ، یخرجونه چې دا خلک به راوځي، من الاجداس د قبرونو نه، د قبرونو نه به راوځي او میدان حشر، نو دې میدان حشر ته به په تیزۍ په منډه رواني، سراعا، په داسې حال کې چې دوی به منډې وهونکي وي. میدان حشر ته به منډې وایي، هلکه څنګه منډې به وایي، د دغې منډو منظر بیانوي نقشه. مشرک سړی نه دی، مشرک سړی چې بوت هغه ځای کې خپلو ویني او دې ورته راښکاره شي، نو په منډو منډو باندې ورځي، داسې منډې چې په شوق او په مینه را منډې وایي. دغسې په میدان جنگ کې نه دی چې دا جنگ شروع وي او مجاهد خپله جنډال ته وویني چې وخوځېږي، نو دا فوجیان دې خپلې جنډې ته وردغه کېږي، څونه په تیزۍ ځي. دقسې به دا د قبرونو نه میدان حشر ته په تیزۍ راځي. کأنهم لکه ته به وایې چې دوی الا نصب، نصب هغه شي ته وایي چې هغه نیغ ولاړي، الا نصب هغه اودرېدلې شوي شي ته یوفیدونه رامنډې وایي، یوفیدونه رامنډې وایي. کأنهم لکه ته به وایې چې دوی الا نصب اودرولې شوي شي ته یوفیدونه رامنډې وایي. نو اودرولې شوی شی د مشرکانو دپاره سي بوته، هلته نیغ ولاړي، مشرک سړی چې بوته ویني ورمنډې وایي. یا مطلب دا دی چې په میدان جنگ کې چې فوجي خپل جنډه وویني نو هغه ورمنډې وایي. خاشعتا ذلیله بی ابصارهم، سترګې د دوی، هلکه فرق به ګورې دقه وخت کې راځي، ښه دنیا ته به ښکاره کېږي دا چې د مؤمن او د کافر څه فرق دی. نو ما وی تاسو ویلیم دي، معمولی نه معمولی مسلمان چې دا د قبر نه راپاسي او کم د دی عزتي او کم اکرامي او دا ملایکې به ده ته په استقبال ولاړي چې نه د ګورې یره شته او نه د باندې وړاندې څه خفګان شته. خیال که وګورې چېرته ونه یارېږي او خفګان ونه کې، ټیک د طبیعتي طور به په ده باندې یره، خو د هر طرف نه به تسلی او دا دغه وي، او کافر باندې به د سختو نه سختی. خاشعتا ذلیله بی ابصارهم، سترګې د دوی، مسلمان نه دی هغه په دنیا کې د الله دین ته سر ټیټ کړي، د مسلمان ته سر ټیټ کړي، په ورځ د قیامت به دې سې نیغ، داسې نیغ سر وي. کافرانو د الله دین ته سر نه دی ټیټ کړی، نو هلته به دوی سوي سرونه به ټیټي. او ترحقهم، پټ کړي به دوی له ذلتن ذلت. ذلک یوم الذی، دا هغه ورځ ده، کانو یوعدون چې د دوی سره به د هغې واده کولی شوه. دا چې دی دا بل سوره نوح دی، دا د نوح علیه السلام واقع په کې بیانیږي، دا مکی صورت دی، زیات زور په اصلاح د عقیدې دی، هلکه د توحید پابندي وکې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت ومنې، او بل دا دی چې کومه ګناهونه م کړي که نه، په دې ګناهونه ځان تعذیر کې او په هغې استغفار ووایې. نو چې تاسو ګناهونه دي او په هغې م استغفار ووی، توبه مو وسته، نو الله به دله دنیا بې اندازې خیر او برکت درکړي. خو یو څو خیر او برکت به الله ته په ګوته کړي چې دا خیر به درکړي، دا خیر به درکړي، دا خیر به درکړي. انا ارسلنا، یقینا موږ راولېږه نوحا، حضرت نوح علیه السلام راولېږه موږ، حضرت نوح علیه السلام الی قومه، قوم داغته. ورې مخ کې چې څومره پیغمبران راغلي دي ټول دنیا ته نه دي راغلي وروره، یا قوم ته راغلي دي یا علاقې ته راغلي دي. دا یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د ده خصوصیت دی چې دې تمامي دنیا ته عالم ته راغلی دی او تر قیامت پورې دی. نو ګوره مونږ راولېږه نوح علیه السلام الی قومه، قوم د هغه ته، نو چې قوم ته راغی نو د هغه ذمواري څه وه؟ ان انذر قومک، چې ته ویروه خپل قوم. انذر دا د انذار نه دی، انذار یرولو ته وایي، خو د مینې او د محبت په طور چې یرولي ښه، داسې نه لکه دشمن دی یری، لکه په کور کې چې مور بیبي ماشوم د نغري نه یری، یا نن سبا مور چې دی ماشوم د ایټر نه یری، نو ګره هغه د مینې او د دغه د وجې نه یری. نو دقسې انبیا هغه چې راځي قوم د الله د عذاب نه یری، خو په طور د مینې او د محبت. ان انذر قومک، چې ته ویروه خپل قوم. کلا من قبل ان یاتی، مخکې د هغې نه چې ان یاتیهم، چې راشي هغوی ته عذاب علیم، عذاب درناک. دا قوم دی ویروه، د ګناهونو نه ورته نفرت پیدا کا، مخکې د هغې نه چې راشي دوی ته عذاب علیم. نو که عذاب علیم د دنیا عذاب والیم سیده، او که د آخرت والیم سیده. نوح علیه السلام راغی خپل قوم ته، اوس دعوت شروع کوي. قال نوح علیه السلام وی یا قومی، ای زما قوم، انی لکم، یقینا زه ستاسو دپاره نذیر مبین، یرونکی ښکاره یم. د الله د عذابونو نم یروم، د الله د عذابونو نه د بچ کېدو ذریعه څه ده؟ هغه دا ده چې د الله عبادت وکړې او د پیغمبر اطاعت وکړې. د الله عبادت، د پیغمبر اطاعت. ان اعبدوا الله، چې تاسو د یو الله عبادت وکړې. ان اعبدوا الله، چې تاسو عبادت وکړې د یو الله. واتقوه، د دغې الله نه ویریږې، دغه د احکامو پابندي وکړې، د حرامو نه ځان بچ کوې. واطیعون، زما تابعداري وکړې، د الله د حکمونو تابعداري او د پیغمبر اطاعت ده. سوال پیدا شو، حضرت چې مونږ د یو الله عبادت وکړو او د خپل پیغمبر اطاعت وکړو، نو مونږ له به څه فایدې وي؟ وایي ان اعبدوا الله، چې تاسو عبادت وکړې د یو الله، نو څه دپاره؟ یغفر لکم، چې الله بخنه وکړي تاسو ته. یغفر لکم، چې الله بخنه وکړي تاسو ته، من ذنوبکما، دا من نه دی. ځینې خلک وایي دا من زاید دی، مدلی لیکل شوی دی د کلام د ښایسته کېدو دپاره، خو معنی نشته، نو تاسو به معنی د دې نه کوئ. یغفر لکم، چې الله بخنه وکړي تاسو ته، من ذنوبکم، د ګناهونو ستاسو. وایي دا د یو الله عبادت وکړې، د پیغمبر اطاعت وکړې، ایمان راوړې، سلا یغفر لکم، چې الله بخنه وکړي تاسو ته، من ذنوبکم، د ګناهونو ستاسو. دا تیر ګناهونه د الله معاف کړي. لیکن اکثر علما وایي چې نه، دا من زید نه دی، دلته دا من دی ته من تبعیزیه وایي. مینې تبعیزیه دې ته وایي چې په معنا د بعضې سره دی. نو معنا دا ده یغفر لکم، چې الله بخنه وکړي تاسو ته، من ذنوبکم، د بعضې ګناهونو ستاسو. من ذنوبکم، د بعضې ګناهونو ستاسو. تاسو به وایې دا بعضې ګناهونه ولې؟ وایي د هغې وجه دا ده چې ایمان چې دې راوړو، اعمال صالحه دې وکړو، الله ګناهونه معاف کوي، خو ګوره ټول نه، بعضې کمی چې هغه حقوق الله د الله د حقوقو سره کوم تعلق ساتي. هلکه خدای دې نه کړي زنا دې کړې ده، خدای دې نه کړي تا مخکې روژې نه دي نیولې، تا منځونه نه دي کړې، بل څه دې نه دي کړې، هغه به درته معاف کړي. چې الله بخنه وکړي تاسو ته، د بعضې ګناهونو ستاسو، چې د هغې تعلق د چا سره دی؟ د حقوق الله سره په ایمان باندې تمام ګناهونه معاف کیږي خو چې د الله سره تعلق لري، په اعمالو باندې تمام ګناهونه معاف کیږي خو چې د الله د حقوقو سره تعلق لري. پاتې شو د بنده حق، نو د بنده حق په ایمان هم نه معاف کیږي، که کلمه ووایې هم نه معاف کیږي، که اودس وکړې هم نه معاف کیږي، که حج ته لاړ شې هم نه معاف کیږي، که عمرې ته لاړ شې هم نه معاف کیږي. د بنده حق چې دی هغه په یو شي معاف کیږي، هغه دا دی که قابل د پوره کېدو وي، قابل د کولو وي چې هغه حق ورسره پوره کړي، لکه چانه دې ځمکه ګیره کړې ده نو اوس دا نه معاف کیږي، دا ځمکه ورکه. چانه دې پیسې ګیرې کړې دي، دا په اعمالو نه معاف کیږي، ورکه. او کنه داسې د بنده حقي چې هغه قابل د ورکولو نه، نو ورشه معافي ته وغواړه. لکه د یو سړي د بازار کې بېعزتي کړې ده، کنځل دې ورته کړي دي، بد رد دې ورته ویلي دي، نو اوس بد رد ویل خو دا نه دي چې ته منډه هغه ته وایې ما ته کنځل وکړه، دا خو نه شي کېدي. او مطلب دا دی چې ورشه ورته وژاړه، ورته وایې چې وروره دغه راته وکړه. نو چې هغه د ته معافي وکړه نو بس اوس بیا الله معاف کوي. نو دی ویغفر لکم، چې الله بخښنه وکړي تاسو ته، من ذنوبکم، د ګناهونو ستاسو. ګورئ د ایمان او د اطاعت یو دا فایده شوه. دویم ویؤخرکم، او الله رستو کړي تاسو بغیر د عذاب نه، بغیر د تکالیفو نه، الی اجل مسمى، د هغه نیټې معلومې پورې. الکه ستا د مرګ چې کوم وخت دی، کومه نیټه ده، هغه نیټې پورې خو به ژوندې، خو که بد عمل یې نو سروالی او بروالی ژوند به دي، او د تکالیفو او د مصیبتونو نه ډک ژوند به دي. خو که ژوند د قرآن او د حدیثو رڼا کې تیری، یو ښایسته ژوند، یو د خوشحالۍ ژوند به وي. نو ویؤخرکم، او الله رستو کړي تاسو بغیر د تکالیفو نه، بغیر د مشکلاتو نه، الی اجل مسمى، دا نیټې معلومې پورې. چې نیټه معلومه راشي کنه، بیا به هر سړی دنیا نه ځي. ان اجل الله، یقینا هغه نیټه د الله چې ده د مرګ، اذا جاء، کله چې راشي، نو لا یؤخر، هغه به رستو نه کړی شي. مسله خو داسې ده، خو لو کنتم تعلمون، کاش چې تاسو پوهېدلی. نوح علیه الصلاة والسلام وی د څلویښتو کالو چې الله ده ته نبوت ورکړه، بیا د هغې نه قرآن نه معلومیږي نه نیم سوه کاله ده دعوت کړی دی، الله ډېر عمر ورکړی و، نو غالبا لس کاله کم زر کاله عمر یې شو، داسې ده که نه، لس کاله کم. بیا چې طوفانی نوح راغی، د هغې نه پس هم شپېته یا زیات او کم دی دغه بیا ژوندی و، نو څه تقریبا مړه سو کم تاریخ چې د هغې بیانېږي کم، نو څه 1500 کاله د عمر و. دونه الله عمر ورکړی دی. خو وی چاته یې تپوس وکړه چې حضرت د دنیا ژوند څنګه دی، وی د دنیا ژوند داسې دی لکه یو کور چې دوه دروازې وي، په یو دروازه را ننوځي او په بله وځي. دا جومات دی، په دې دروازه را ووتې او په دې را ننوتې او په دې ووتې، څونه وخت دی هغسې. وایي که پوهېږي پوهېږي، او که نه پوهېږي د تېر ژوند ته وګوره څو کاله دې تېر شوي دي. زه خپله کله ناکله سوچ کوم، مړه زمونږ هېڅ وخت نه، لږ وخت هم تېر شوی دی. زمونږ هغه شاګردان چې دلته واړه واړه واړه واړه په غېږو کې بیا راوستل، نن هغه سپین ګیري دي چې ورته وګورو موږ وایي وای خدای ګو، دا خو زمونږ ډېر وخت تېر شوی دی. ښه، الله دې زمونږ توجه دین طرف ته، الله ډېر کوشش کوي د خیر او د برکت، د دې نه لوی نشته چې ستاسو زړه الله دین ته توجه وي. ښه، خیر دا نه نیم سوه کاله ما به ده دعوت وکړه. بدبخت قومو څه په دا ټول دعوت کې ده چې زیات نه زیات بیانی تاریخ والا نو د ښځو د سړو سره سه اتیا کسه دغه شوي دي مسلمانانو اتیا. پرون مې هم دې ملګرو ته وی ما وی خوش قسمته دا امت دی ښه دا خیر الامم دی په ټولو امتونو کې څه دی بهترین امت دی بهترین. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت زمانه دیرش کاله ده خو د دعوت زمانه شل کاله ده. نبوت زمانه دیرش ته خو دعوت چې هغه دی نو هغه شل کاله دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شل کاله دعوت وکړو هغه چې په حجۃ الوداع کې راته څومره صحابه وسرو څه یو لک څلیرش زره صحابه و کنو. حال دا دی چې ګوره ټول دا نو څوک به په مدینه کې سارو څوک به په کلیو کې څوک به په کلیو کې په دې دونه وخت کې دونه زیات مسلمانان شو بیا اوسه بیا اندازې تاسو چې لاړ شئ سرم زمون الله بوزه عمرې ته یا حج ته نو سړی خوشحاله شي چې الحمدلله ربه نن په دنیا کې مسلمانان ډیر دي په غونډه مکه کې او په مدینه کې د خپې د کېښودو د غني زینی دا خوش قسمته دغه دی. نو حضرت نوح علیه السلام سوی قال نو دووی ربی ای زما ربا دی قوم ظلمونه شروع کړه بیزته شروع کړي نو دی وی ربی ای زما ربا انی دعوت قومی بیشک ما دعوت ورکه خپل قوم ته لیلن د شپې و نهار او دروازه شپه ورځ می دوی له دعوت ورکه شپه ورځ څه مطلب همیشه فلم یزدهم نو زما دې دعوت دوی له زیات نک فلم یزدهم نو زیات نک دې خلکو له دعایی را بللو زما دعوت زما الا فرارا مگر تښتېدلو خو چې څونه زه دعوت ورکوم دونه هغوی دغه کیږي د دین نه تښتي. بله څه عجیبه قوم دی و انی یقینا زه چې یمه کلما دعوتهم هر پیره چې زه دعوت ورکم دوی له و انی یقینا زه چې یمه کلما دعوتهم هر پیره چې زه دعوت ورکم دوی ته او دا دعوت ولا د دین سره ورکوم لتغفر لهم چې ته بخشش وکړي دوی ته زه ولا د دین دعوت ورکم نو دوی څه وایي غلطی که نه مړه د پلار او د نیکه د لارې نه مړی دا ګوتې راوالي په غوږونو کې ورکړي چې د ده خبرې نه اورو موږ ته به دا خبرې دلته نه کوې دا د دین خبرې دا موږ ته مه کوه موږ د پلار او د نیکه د لارې نه ماړه وه. نو جعلوا اصابعهم دوی وګرځوي خپلې ګوتې مراد د ګوتو نه د ګوتو سرونه دي فی اذانهم په خپلو غوږونو کې دا ګوتې په خپلو غوږونو کې ورکړي چې د ده خبرې وانورو او بل دا د نفرت دپاره چې نظر را باندې نه لګي چېرته نه دغه شي سادر راوالي او په دې جامو کې ځان اونغړي چې دا پیغمبر ویني نه ښه وستغشو او دوی ځان پټ کي سیابهم په خپلو جامو کې و اصرو او دوی همیشه والی کوي و اصرو او دوی همیشه والی کوي په ګناهونو او موږ ته وایي زمړه ته پیغمبر شوې واستکبرو او دوی تکبر او لوی کوي استکبارا په تکبر او په لویې سره واستکبرو او دوی تکبر کړی دی استکبارا په تکبر کولو سره خو ربه یو وخت کې مېم پریښې نه دي ثم انی دعوتهم بیا ما دوی له دعوت ورکه جهارا ښکاره ښکاره په ډاګه ثم انی اعلنت لهم بیا ما اعلان وکړه دوی ته و اسررت لهم او ما پټ خبره وکړه دوی ته اصرارا په پټې کولو سره ورله ورلم ځان ځان له مې پټه پټه خبره م ورته وکړه چې لکه کلمه ووایې و اسررت لهم او ما پټه کړه خبره دوی ته اصرارا په پټولو سره ښکاره مې ورته ووې پټ مې ورته ووې ورته مې څه ووې فقلت استغفروا ما ورته ووې بخښنه وغواړئ ربکم د خپل رب نه په دې تیرو ګناهونو باندې توبه وباسئ د خپل رب نه بخښنه وغواړئ انه یقینا دا الله چې دی کان غفارا هغه دی ډیر بخونکی. دوی باندې قات راغلی او بارانونه پې نه کیدل. وی څلویښتو کالو پورې د دوی ښځې شنډې وې شنډې بچی نه کیدل. وی راشه استغفار کثرت سره ووایې الله به د باندې بارانونه عمره ووری او الله به هم دا ښځې عمروغې کي. یورسل سما چې الله راولیږي باران یورسل سما چې الله راولیږي باران علیکم په تاسو باندې مدرارا ډیر بیدونکې مدرارا ډیر بیدونکې داسې نه چې هسې ټک ټک څاڅکي وشي. یو ویمددکم او الله امداد وکړي ستاسو بی اموال په مالونو باندې هلکه چې بارانونه وشي خو مالونه زیات شي که نه بی اموال په مالونو وبنین او په زامنو. وګورئ که نه د زامنو کثرت د مال ډیروالی او دا ټول چې دي دا په څه کې په استغفار کې. ویجعل لکم او الله وګرځئ ستاسو دپاره جنات باغونه چې بارانونه د باندې ډیر راووریږي الله به دله باغونه وګرځئ. ویجعل لکم او الله به وګرځئ ستاسو دپاره انهارا نهرونه دا خوړونه بی او دا به د اوبو نه رابهیږي. خدای په خیر کې چې هر څه نو دونه خو کوئ که نه د الله خو لږ قدر کوئ د الله د عظمت او د بړایې خو لږ خیال ساتئ. ما لکم څه دي تاسو له لا ترجونه چې تاسو امید نه کوئ لله وقاره د الله د پاره د عظمت د الله د عظمت خیال نه کوئ. وقد خلقکم او حال لا دی چې دی الله پیدا کړی یې تاسو تاسو ګورئ دغه څومره احسانات دي پیدا کړی یې الله تاسو اتوارا قسما قسم اتوارا په مختلفو حالاتو قسما قسم هلکه لږ وروسته هم را روان دی مخکې هغه د پلار د اوبو څاڅکې وي ته مني نطفه بیا دا د مور بیبي رحم ته راغله نو بیا هغه څاڅکې بدل شو په ټوټه د وینې تاسو ویلو قرآن مجید کې بیا غم بدل شو بیا هغه مزغه شوه ټوټه بوټه د غوښې شوه بیا غم بدل شو بل حالات شروع شو اډوکي شو بیا غم بدل شو الله دې اډوکو ته د غور واچوله غوښه بیا چې دی خو جاندار نه وي سا در کې نه وه بیا در کې الله سا واچوله د غیر جاندار نه جاندار شوې نو بیا خېدې کېدې کېدې نو بیا قابل د دوی شو چې اوس را پیدا شي نلته ما خیال دوه لیشتې وي دوه لیشتې بیا را پاڅېدې قابل د کېناستو شوې بیا قابل د ګرځېدو شوې او بیا هغه د ځوان شوې او بیا بل څه شوې دا تمام حالات چې راوسي دا باندې الله راوستې دي. اتوارا په مختلفو حالاتو تاسو وایې باس بعد الموت نشته او نشته تاسو لږ د الله طاقت ته وګورئ. الم ترو آیا تاسو نه دي کتلې کیف خلق الله چې څنګه پیدا کړي دي الله سبع سماوات اوه اسمانونه طباقا لاندې باندې ای هغه اوم اسمان دی بیا شپږم اسمان دی بیا پنځم دی بیا څلورم دی لاندې باندې. وجعل القمر او الله ګرځولې د سپومۍ فیهن په دې اسمانونو کې نورا رڼا. وجعل الشمس او الله ګرځولې د انور سراجا ډیوه دا د دغې خلکو د ذهن مطابق ښه په پخوا زمانه کې بیا اندازې روشني کوونکې څوک ډیوه نو وی دا نور دا تاسو له الله روشنایي ګرځولې دی لکه ستاسو کور کې چې هغه ډیوئ. وجعل الشمس والله ګرځولې د انور سراجا ډیوه د دې تمام عالم دپاره دقسې ډیوه ده لکه ستاسو د کوټې. یو دې ته اوس وګورئ والله انبتکم الله را زرغون کړي یې تاسو انبات دغه ته وایي چې دا د ځمکې نه راوباسي الله را زرغون کړي یې تاسو من الارض د ځمکې نه نباته په را زرغونولو سره. لږ ځان ته وګورئ مخکې تاسو خاورې وې ښه خاورې ځمکه وئ منگ ٹول داسی دی آغا خاورو نا بیا غنم جوړ شو غنم دا سبزی دا یو شی بل شی آغا غذا بیا والد محترم وخوړله مور محترم وخوړله آغا غذا چې پلار وخوړله دا غی نه بیا آغا ساس کې د منی جوړ شو ورما خاوره وا خاورې نه بیا غذا شو د غذا نه بیا چې پلار وخوړله آغا ساس کې شو او دا غی نه بیا دا سلسله روانه شو نو زمون اخیری ځای چې دا خاوره ده د دقه ځمکې نه لکه څنګه چې دا بوټي راشنه کوي الله موږ د دغې نه الله را پیدا کړي یو نو الله پیدا کړي یې تاسو د ځمکې نه راشنه کړي یې د ځمکې نه نباته په راشنه کولو سره څنګه چې د دې ځمکې نه الله پیدا کړي یی ثم یعیدکم بیا به الله واپس کړي تاسو فیها په دې کې نو مشکلات حل شو موږ وایو بیا به سړی څنګه راژوندي کېږي د خاورو نه معلومه شو چې اول ځل موږ د څه شي نه پیدا یو د دې خاورې نه پیدا یو ویخرجکم او الله به راوباسي تاسو په ورځ د قیامت د دې قبرونو نه اخراج په راایستلو سره بیا د الله احساناتو ته ګورئ والله جعل لکم الارض الله ګرځولې ده ستاسو دپاره ځمکه بساطوه خورا چې په دې لارو او په دې روډونو ځای مزلونه کوي لتسلکو چې تاسو لاړ شئ منها د دې ځمکې نه په څه شي لاړ شئ سبولن فجاجا په لارو کولو باندې اصل کې داسې دی لتسلکو چې تاسو لاړ شئ او مزل وکړئ سبولن په لارو هلکه دا لارې د کوم د څه شي دي منها د دې ځمکې لتسلکو چې تاسو لاړ شئ وګرځئ منها د دې ځمکې نه سبولن فجاجا په لارو کولاو باندې تاسو ورته وایه رور دا کولاو روډونه بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضى وجعل آخرتنا خيرا مقبولا دعا وکي الله تسامحنا رضا شي خدای خپل فضل او کرم پم باندې وکي یا الله خپل فضل او کرم پم باندې ربا تخپل توفیق زمون سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب خو زمون نصیب وکړي د خپل رب نه دا سوال وکړي چې ربا ته زمونږ اصلاح وکړي خدای ته زمونږ د عقیدې اصلاح وکړي د اعمال اصلاح وکړي د اخلاق او ربا ته زمونږ اصلاح وکړي ربا لایق مونږ د دې کې چې ته زمونږ نه رضا شي خدای ته زمونږ نه رضا شي یا الله دنیا هم زمونږ خسته کې آخرت هم زمونږ خسته کې د خپل عظیم کتاب صحبت یا الله زمونږ دنیا کې هم نصیب وګرځي قبر کې هم وګرځي په ورځ د قیامت هم وګرځي ربه د قرآن مجید صحیح اتباع زمونږ نصیب وګرځي د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیثو باندې ربه صحیح پوهی کې خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوږ کړي الله دوی لره دې راتلو کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي په خپل حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي الله سره زمونږ د هر قسم پریشانونه د هر قسم حادثونه حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا کامله صالحه ورکړي د دې علاقې یو ډېره ښایسته کورنۍ ده د هغوی یو زنانه ده د زنګنونو اپریشن یې کړی دی هغوی دعا د پاره ویلي دي دعا ورته وکړي چې الله صحت عاجله کامله ورکړي هر قسم بیماران یې الله ورته صحت ورکړي د دې بازار خلکو د قوم دوی ته هم دعا وکړي چې الله د دنیا او آخرت خیر نصیب وګرځي الله جون کې خیر برکت پیدا کړي خوشحاله جون بدل کړي وصلی الله